ودا غارنګ مل بګر ځولې وې معارج فوسولاس ځنی معارج علی هداس معارج یزهرون چې دی پاګه باندې بالا خیش پورت خیش ولی بویوتی مګل ځولې بو ویلا جعلنا علی بویوتهم ابوابا څه شی وا دروازې د دې کوټو و سرورن دا کټان پلنګان علی حیات کې وون چې دی پاګه باندې څه کې تکي وې فریوچی بدی چور باندې د لاندې پښ په ملنګر دا مم څنګه یې وای دا غس و سوقوفان و زوخروفان تعصیب به شایسته شانو کړی وین کله ذالک بیا نست وای مومن ولا ولتا کړ دې چندروزه دی ول هو وین کله لما لکن کله ذالک ما کله ذالک الا متاع الحیات الدنیا لما متاع لما فمان الکاد الا متاع الحیات الدنیا سوره سامان والاخره عند ربک للمتقین الذي مجد اهل اخرت او ګرځي تا خو فنان لری وما يعش عن ذكر الرحمن تشوف سترگی پوتی کی ذکر سخه در رحمان عائشہ خدرت تیر سو چی اصل لغت کی دانه نه شکری رضا توای چی دسترګو دتی خراب شکن الله دا وای کین وش دا پکاست باندې سړی چاګی ول ازمان د ازمان د قران ازمان د کتاب ازمان د دیدو د پیغمبر ځان سړی دی پکاست وډون کی کن چیږي مکاجی وډون کی ستریا وړ ولې په بل خوا ومن يعش عن ذكر الرحمن نخير له شد الله ده ذكر اسخه در رحمان ده تعلیم و ده کتاب اسخه در رحمان ده استرگی اړی نو مرسکو نخير له شیطان فول و قرین بس ده اس مجد پر مجم پر دو بین اصل کی قیس په لغت کی راغب چی ترجمه کړي ده ده اگی ده کلک پوسته کی نه دی پر ده اگی چن مشتمل لا گرت ول هو ول زبم ده شیطان ده اس فراو ګرځو ده دې په متکی واخ چې یو ځای به لا نشکار کیږي مکمل به تو پر فورس یری تسلط تام بده چا پراس د شیطان بس هغه په موټه کې وقسی بلایک مسلط ترجمه نه تسلط نو قیز له موږ بده د فارم مقرر کوه علی کونی مسلطا قرین شیطانا فهو له قرین بس هغه موږ به شیطان په مقرر کو هغه بده د مرګری ول چې مرګری نو وی شیر بیای چې جهنم ته ورولې د لاغه یو کډی ته ول وی دی بل موږ مرګری خو نه تا ګټه و وإن أولاد الشياطين لسدونهم دامهم مسلمانان دا انسانان بنديدت الله دلارش ويحسبون أنهم مهتدون وبيادون دي دا قمان لا هم ديش مشتشتوي هداية يافتصيل حتى إذا جاءنا ترغى وقت شي مشترازي قال يا ليت بيني وبعدك بينك بعد المشرقين چكل دي مشتحاضر شي بيا ودا چوك واي دا تابيب واي خبل متبوط واي كاش ما استاتر ما بين چون فاصلة واي دون فاصلة واي دو مشرقين فبئس القرين ويتخدير بات قريني انت ولدير بات اندي والد خرز زوز ما خودي بيرا غرق كرل ان ذلك لحق تخاصم اهل نار قدرت تير ولا ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون الله يقص فايدين درسي كان لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد والوصف دي نزلت جغري ماكو زي جانم تزيك ايش فايدين إنه فأنت تسمع الصماء وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين آيات تتاك ولا شيء پیغمبر تخبل واي شده كان غودا ورانده دادي فلارك يادي فديو بني خبر واري نا ومن كان في ضلال مبين وغش بدون قمره كل دليل فإن بعنا ذهبنا بك في النار منهم منتقبون والكتشير مجتر وقت لمخ يعني دون دي دراع وقت شده ففارك مجو في سلا نو کرده تمرنا دنیا بوتلي هم پريردوينا لديوام تكو انتقام آغا خدای پیغمبر به د کفارو د لاس جی او بیا به دوی فاتح نه فإن پدې شرط کده شي وسو نذهب نبک مشتبوت لید دنیا څخه فإنا منهم منتقمون مش به له دې سره انتقام خپل اخو او نور ینک الذی یاد اشکار کو تا ته هغه عذاب چې موږ له دې څخه ودی کو فإنا علیه مقتدرون پاغم څه شي یعنی کدا حکم چې دغه عذاب دوی ته په دغه ستاپه موجوده وي کې وشکارک ام قدرت لرم او کته له دنیا واخم بیا ورسته له دې څه وکم انتقام واخم دام کولی شي نو څه کوه فاستمسک بالذی یوحی الیک لاس ټینګه وفه هغه چې تا ته وحی شوي انک علی صراط مستقیم ته پر نیغه لار روانې پر حق روانې پر چنک سفر دا حق بن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون دا كتاب داستان ذكر هم دي داستان دا تاريخ يادوغار داستان هم دي ولقومك دا غركم دا قوم چه دا كتاب من نكد نمني دا غوم يو ياداشت سار باشام چه قرآن چيري در سيجي دا عرب و دوار جماعتو تذكرة دا كند ولی اول مخاطبين دي دي كند كاغ صحابة دي نخو دا غو تذكرم باكستا كند ومخالفين دي دا غو تذكرم دا كند دا به یو یادوګار وستا استاد قوم د فار یا په شو باندې دوی د فار یاده استاد فار خو یقیني دي چې استاد فار یو ډیر لوی عظیم یادوګار دي لقومک وسوف تسألون یو چوش فو بعد بخام خال تیس خبشتن کول کیش واسأل من انسلنا من قبلک من رسولنا واسأل پشتنو که آغا کسانس چه مول راست ولی دی ترتال مخ من رسولنا چه چه پشتن دینیو داور تو وای چه اجعلنا من دور الرحمن آلیهتا یعبدون اے مجد انسانان دا پارا داس خدایان مقرر کړی دي د رحمان نماز یوځ د غو دي عبادت ان چیر دي اوریدل يم دي په تاریخ کې د نبی سره چې دا شت د توحید نماز یوځ د بل داوا بلري او یا به د شرک خلاف پیغام نه راوړي چې نبی راغلي دي دغه د شرک خلاف پیغام راوړي ولقد ارسلنا موسی بیاتنا لغه ته گواهی دي او بیا موسی علی السلام راغلی مصابیاتنا لا فرعون وملئ چې موږ سره د خپل بینات معجزات ورسوي فرعون او د کور د غټ د غټ غټر بزرګان فقال اني رسول رب العالمين زه خدای الله رسولم چې راغلی اند رب العالمين فلما جاءوا بیااتنا کلی معجزات ورته پیش اذا من ایت حكون خندای په شروع کړ ولدای بیا کول وما نري من ایت الله اکبر من اختها کل حق نو مسلسل چې روان بس خیل جراد والخمل وزفادع والدم آيات مفصلات دغه معجزې په دا ترتیب الله کدلی ترتیب الله بیانوي په اعتبار د عظمت یعنی اره دوه معجزه به تر هغه مخکې نه معجزه نو نور سخته و او غټه به لیکن دغه باوجود دی پر لار نه رات اخیر انجام وغټ کې دوه تورې وما نريهم ندی موږ دې تشکارا کړې مې نه آیت د یو معجزې څخه د معجزات الہی اکبر من اختها چې دا و د خپل مثله معجزې څخه نور لا غټه واخذنا بالعذاب لهم يرجعون مش خدي في عذاب مبتلى دي دي فاره ولبتدا كي دوكلي فرا لكن واخذنا بالسنين ونقص مش رجوع بوك لكن دي بتسال دي ويقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك هي جادوغرا يا غات ملا ساحر دو دي بغاو كي قدر لفظ ممكن خالد اش كنزال لفظ لو دي شامو ده قدر لفظ عالم يا ايها الساحر ادع لنا ربك تدخل ورا بس خدمه ده بان دعاء وكبما دعاء عهد عندك چاغه خاصه تاته در شولید او یاره هغه ماحود دعا نه لشت خدای ته بغوه بیا د استاپ خلق کی ان العالم مهتدون بالکل ولا مجب بس پر بس بس دا اور بندا سی پر لار سی یو کن مجب بالکل پر لار کی یو کن فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكشون چې کله موږ عذاب دې نه استکه نو بیا و دای څه او چې بده ما خراره بیا و دای پښیمانو پښیمان و دا به ما ونادي فرعون في قومه دقوم كنار اعلان وكيله يا قال يا قوم ليس لي ملك مصر وانزل انهار والثيرات واس دا پرت پای تخت مصر زمانه دی غورتلیو ولدا شاو خوش د نیل څخه دا ولی راغلی دی دا در د مصر شارع آباد کړی دا باغون زما په خپل دلی په ارچ دا شاهی مال کی کوم ولی بدل ولدا دی چا دی ولدا ستای ولدا مسال لري پاگل سو چې وای دی لاوی بل اله سکه بل بیا چی زمن ليس لي ملك مصر هذا النهر تجري من تحتي دا ولي زمانه دي ملك د مصر زمانه دي دا ولي نه دي مال دي بيش افلا تبصرون سترګ نه لري ام انا خير من هذا اللي هي وهم يهين مهين ولا يكاد يبين هيا دارت هو زبيتر نه يمت درس ترچاس ولا لك دا موسى وګور زو ګور اوس دا موسى من مصر برابر دلس دا ذليله كفر نقل كفر كفر نه باش ول دا ذليله موسى دا چې ګرد قوم یې زموږ مریان وقوم ولنا عابدون ویل کنه او دا سم ګایدل لامس ولدا دا زما ز برابر وي دا ذلیل سم خبري سم لام نشوي کول او موسی علی السلام خو سم خبري نشوي ګایدل ولي او چې کولې وکړه اسکر وټه نه وځي کولې وکړه سم نه ځګري دا په غوري مرخه کړه ولشه اما انا خیر آیا دارت وای زنه خیر بهتره نه بل کلیم من هذا الذي چاته شراب هذا الذي هو مهين چه دست بي قدر و بي عزت انسان دي ولا يكادو قريب دانه ده يبينو چه سمي روني روني خبري دي موكي يعني اقبل مدان سامل واضح كي ده غلام نسوي كون فلولا نقيا فلن ويل مدانه كيش ده ده خبل عدد داو فرعون چه بده يوزير مزير دير خوشحاله سو يوزير چه بده دير چاپلوسي كول نبيا بده خرارا ولار سو داس ده خبلم ده سكول كل دا لا سو باندې د سترو زو بنګړي بیا به د فیزو کن بیا بیا وزیر تم بنګړی فلاس ورکی دا د دجیر خوشحالی دا ټول ډیر په ماګرانی کن چې شو لاره او بیا به دلته شدا یو څه دا دسته نه دی دا فوجان به هم داس یو څه دا فوجانو څخه به د دو د پاره سلوټ هم واخسته چې شه سلوټ نه یا سلامی چې به واخسته دا بد چې وزیر به د پنځه ډیر ګران شو نو وزیر به ونازاو په لاس به بنګړې ورکی بیا به په فوجانو په عسکرو دته څونکړه سلامي هم وکړه دانو د ډیر لوی احساس دی وی هو د مشار غلې دی ول هو ولو دا خو نو چې د چکم چا راستولې دی هغه فوجې کم دی هغه فرشتي کم دی چې وسره ولای دی شاوخه داسي اسلحه بند داس د چیټي په دریشي کې وسره ولاړي هغه بنگړې کم دی چې د پلاستیک کدی چې وځ دی واکې دا هغه خاصه وي پیغمبر به چې شم پلاست بنگړې هم پلاست وي او هغه د فوجي سلوټو سلامي هم باید فرشتو ورته کړی وي دی وې زل خدای راستول نه خدای رسول خدای فرشتي مونږ راستولې وي د پلاست به د سرو زرو بنگړې به هم وي نو بیا به موږ لیدلې چې واکې دغه خوش راغلې دی ولکه یو شی لسته دغه سلام نه وایي زبردست دلایل یې وای ظالم ظالم چې نه عقل فلسفه فلولا ولقي عليه اسيره والف الدبني القانن يعني فدبني الذي اغسل سوي تجي لاله اسيره من ذهب ارسيوات سياسير بيجني دا د لاس منګړی د سروز او جاما الملائكه مخترنين دا شي صف بستا مخترين سمانه صف بستا فرشتي کوم دي چې د سره غلي دي کنه غم نس د خپل خو خپل وزیر ته ویني دا تر اچم وکي د ذن ول د خدای هم د غي تر دي چې رسول واسطي په بنګړی په لاس ورکي فرشتي ال تور څور شي دا شي په سلامي ور سره واني دا شي سلوټ وږي کړه دا خرزمن دي فشي نه بي جاهل مخلوق خدای تعالی سوي فاستخف قام ډیر زبردست لیډر وکړ قام بي وقفه کوي په ځان پسې لګیا کوي نو د یو غاټ بي وقفه لمخه فدالکو بي وقفان په پسې وارل د جهنم پر کډي ورنن نه استي خدای ته ولې په بئس الرفت المرفود څونه زبردست انعام دل در کې دا قدم مشرید رفت خو معنا د انعام ده کنه ول زبردست انعام در کې کنه بل معنا د لیډریو د سیادت و زبردست قیادت د قومو کې د مور شي دي بداس بداس د خوب وقفه ده ها کوي چې د خوب وقفه ته مو شي دي فبي سر فاست خفا قومو دا بالکل په هر دور کې د دې جابرانو د دې نوابانو د دې سردارانو د دې خونخورو انسانان کې د عمر دغه دنده د غیر پالیسی د به عیني غفرونی پالیسی چې قوم په تاریکه کې وساته بي وقفه کا جاهل کا جذبتي کا سترګې مور خلاص وا ولیکې سترګې وکړلې دنیا په ولیدل تعلیم یې وکړي بیا په دې پسې په وډوندو سترګې دي نه چې دا هغه فرعونی فلسفات په دا ځکه زنن فارغه وینن بد دوی ګټې درته جګېدل فاستخف قومه فاتعو فاستخف قومه وکوم دې سپک کې دې ذلیل قومه ځنی جوړ جاهل او بي وقفه کې کن بیانو چوکه فاعطاوه هغه قرار به بیاد د چوکل اطاعت د تفرید برغه به انهم كانوا قوما فاسقين دي لغه وخت دغه دندې د فسق ول فلما اسفونا چې مشتي ډیر خوشم راسته کړ فانتقمنا مجم انتقام ځنی وخت چپ او کړو فاغرقناهم اجمعين ټول می غرق سترانه غرق کړل داس می غرق کړ چې دوی می پېښې نکړه د آینده د فارم متلیان کړ دوی می اولنې کړه اور بیا مو دا راتلو د پاره متلیان کړکن په پښتو کې اوسم دا ډېر خشم چې چاله ورس ول متلی به دي کوم په قران کې متلی به دي کوم د جهان د پاره به دي متلی کوم الله امام متلیان کړ او مثلا مثلا مش پښتو کې بل چا په واسه نه پر د پښتنو ول یار راځي و زه یو چا کې دې یست کې د مثال په ځای چی شورتو وایس متلی کې یا بس ته متل کړ فجعلناهم سلفا دیمه وګرځول پیشنی دیمه وګرځول پیشنی ارو چما وګرځول مثلاً مکړه د اخر د پاره دراندان دنیا د پاره تر اوسه پوری چیرې مولا تقریر کوي کن ولدا سی بدی انجام ملي کړه فرعون دیکن نه یار په توری مثال ار مولا فار مې رب بیني بیني بیانې کنه بیانې دا کته قران وایي وجه مثلاً للآخرین مثلاً للآخرین مثلاً مکړه ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون دا بیا ولدا استغام دغه شي دی بداول چې انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ول هو د دې معبودان هم په جهنم کې دا قریش راټول شي ورځ پر رسول الله باندې په حرام کې دنن هر دوی پر جوړ کې ول ها مش خو د فرشتو عبادت کو فرشتي هم په جهنم کې او عیسایان خو د حضرت عیسی عبادت کې هغه به هم په جهنم کې او په يهوديان کې او دل خوسته چې د حضرت او زهر د خدای زوی بولی نو هغه به ګرده په جهنم کې دا نه اوله د تانه وکړ الله ورته دا بیا خوف له کوم ځای راغورځي دل دا بیا خوف له کوم ځای راغورځي ول چې چیرې هم د حضرت عیسی علیه السلام چیرې تذکره په یو شان د شؤون وسی داستان قوم پوره یو تماشا ځینی جوړي او بیا به خانجی د خنودای تعظیم ورکړي زبعاری پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اعتراض وکي دا نور قریش خورا طبیعت سم لیار نه دی داسې اعتراض پوکي په قران کې دغه څه جواب نه وکړ خورا طبیعت سم خندل دی لیار موږ دغه دلا جواب خدای دې له بی وقوف انسانات الا الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون کنه جواب لا تسوي ولما ضرب ابن مريم مثلا چکلهم بثار د مثل دی بیان کړل شي من دې په موضوع کې د موضوعات و یارا په یو بحث کې د مباحث او د تذکره اوس اذا قومک منه یسقدون تتكلم بیان چې مخراره چې ګورې داستان قوم قریش منه د حضرت عیسی علی السلام په باب کې کین یسقدون بیا د خان دی اور ثقیل نه مسخری یو کې سره شروع کړی وقالوا الیاتنا خیر ام هو د هیڅ مش به ما معبودان به تر دی او کا ته به تر دی کین ما ضربو لك الا جدلا ما بينوه لك الا جدلا یعنی دا د تذکرہ چې کوي د دې اوس یو واقع څوک نه دی مقصد تفتیش او تلاش ته حق مقصد نه دی بلکې صرف څوک دی جګړه دی او خصم دنده ده کیدای بل هم قوم خصمون بلکې د دې خو دغه دنده ګرځي دغه عمر ده چې د یو جګړالو قوم دی پس تنگول کی مش پښتو کې څورتوي تنگول کی ودا نه لیش طلب د تاک طلب د حق ان هو الا عبدنا نمنا لي اللهم صل لبني اسرائيل دي ندي مگر يو عبد تاع عباد خدا حضرت عيسى عليه السلام وجعل لهم مجد يوكر زولي مثلا لبني اسرائيل يو خاص نمونه ده الله ده قدرت مثلا ده چا خاص نمونه او رهبر و رهنما ده بني اسرائيل وانه لا علم للساعات فلا تمترن بها او ده حضرت عيسى عليه السلام لا علم يا علامات بيواتوك دا علم دی علامه دی چې دی کله ښکارا شو د کرد جان با علم پر دی راځي او څوک راځي قیامت راځي ول د اخري نزول د قیامت په وخت و انه ل علم لساعت فلا تمتنن بها چې شک نه وکي په دی قیامت کې وي تبعوني دا ورته وي چې ما پیروي کوي هزار صراط مستقيم یعنی غلار ولا صدنك مو شیطان خیال کوي شیطان منه راوږي د دغه حق اس انه لكم عدو مبين دا ستای د فارش کار دښمن دی ولما جاء اصحاب البينات کله حضرت عيسى عليه السلام دوی تراغه دی بنی اسرائیل دا قوم قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم هذا الذي تختلفون فيه ما هو حكمه رساله النبوه تراول او معجزه او بل متذكر دی او څه ترامم وای وای چوک حضرت عيسى عليه السلام د تورات دین د مکمل تنسیخ اعلان وکړ څه ترامم ول څه احکام کوم ترامم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه بعض الأحكام شتاسي فكيف تقول اختلاف هذا اختلاف بارك يا حد فيصل ما سرد تدا حلال دي دا حرام دي دا حلال دي دا حرام فاتقوا الله واتقون الله خبير ما اطاعتك ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم لا يدري يم زيد تدا جمله دا چاپ اخر دي دا جمله دا تخريج دا اخر التخريج دي كيف بدا زي ختم كي ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه على صراط مستقيم دغا الله زما رب هم دي ساسي هم دي دغا عبادت وكي دغا نغلال لكن خلق چوك فاختلف الاحزاب من بينهم دا يهود ونصارى ودا دل فويل للذين ازغل من عذاب يوم اليم زتا باهيري وربادي دا سالمان لوي دورز دا اخرت تاغا دردناك عذاب هل ينظرون والدا خلق دا كفار دا انتظار نكي الا ساعة ان تأتيهم بغتا مگر قيامات شدیت برازي اچانک ناڅاف وهم لا يشعرون قصر دی په دې باندې خبر هم نه الله خلا او یوم یذین بعضهم لبعض عدون الا المتقین دا څه د دنیا یارانی او دوستانی دا په ټول په محشر کې او لبل به زار وي کنه عدو ثمانه چې لبل به زار وي کنه کدا تابع او ته مجبور شته خو نو هغه یار ځکه درته تیر کړی دی یار کنه هغه هم یو لبل به زار وي دا څه منې ولا پیژن ولیا ولا کې څه فیش ول دا سره تعال ته ولیا ولا کې ما پوسو ولی هسته چې ګټه کوي مستې شناخت نو استې په مالکه استې په لکه کې نو ولیا ولا خپل تل لري بس دا خپل وخت بیرې جوړې د دغه په موس په ما واچي د وهم د سام باندې ورځوي چې دغه ورشکارای کې ولدا تل تل دې پېښ نو ولیا ما ولا خپل تل چې دې پېښ مخ په ودا په لکه واړې جنې کن دا چې به بازار یو لبل و هم په مخه خاصه چې دا نه د فکیس کې ما مونږ په دنیا کې هم کله کله سختي دغه تر راځي کنه بوې ځلته وي ته القاعده ولا پېښ نه دی ویا په قران کې ذکر څه پېښ نه ملک الاخلاء بعضهم لبعض عدون الا المتقين متقين متقين يا عباد حديث كده هم راس ولي وسلاي بفرشتو راني وليكن ها تا دا ش مجلس فائده او زي راوز كن تا شو خلق سلنا ولان ور انسان ما شو خوش شد يا ريس ولا يو فرشتو كشكري كن فرشتي برتي تا انسانان كي چوك بيجني سي سفارش مفارش تي كن مجبدي مافكو كن دی ولې ګوري ګوري ګوري ګوري ګوري وای الله خوري اخري په یو دین نیکانو کې دا نیکانو جماعت به زه ولای کړ دا را به یو پکې وپیژن ولا تعلب مال دې لیدا اس مش ماجد کې استه دی ولای زما یو وخت مش ماجد کې استه دی دا تعلب زه پیژن ول پیژنې هغه ته وای تعلب ول دا ته پیژن ته هو دا څه پیژن ته دې کلی کې ولای چې ما یو میاشت تل څه وکړ نو ول پیژنې ولو انت د شفاعت کې هیڅ مجل جهنم را وګرځو دی و وځي کوم مستجری پیژنم پریش دي کنه خدای په اذن به ورته چا پریش دته ولرس ما دا دې شناخته کې پیدا کړ دی مومن شناخت هم په داسې مرحلو کې یو ځای کې څه راوړي فائدہ راوړي شخر کو شناخت شخ خبر نه هیڅ کې راځي دا واقع الاخ الله بعضهم لبعضين الا المتقين دعاء دون الا المتقين يا عبادي هو بندگانو بندگانو لا خوف عليكم ولا انتم تحسنون اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وګوره دا خو ډیره سخته ورځ ده تی په دا پریشان شې چې په دا کفارو دا تکلیفونه دي پر موږ بم تیریږي ول یا یا ولا کتی په خبر لاسې کن اخر به ورځ ده بل پرشتنه کې یاره دونه ورځ وا هغه موږ چې ته هغه ترجمه کوله دا چې پد قیامت یو د بدل واغ چوس هغه اوس راغه عملان چې په منبر ناستو موږ ته ویل دا چې څه ده هغه چوس ول هغه راغه تیرځي چې ابونه چې ابونه وسونه ته خو دغه ولا جاءنا مشكلك بخبر شيء لي يا عبادي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون دكم كسان الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين مشت مكمل زان را تسليم كريو كمالو كسرو كجانو ككاتشه في المكره والمنشط لان الله پیغمبر سوي عليكم السمع والطاعه في المكره والمنشط چکه دې زغ واري دراحت پر وختي کې دې طبيعت نه واري ام خبره بمني بس داني حوالك ودخل الجنة فرشتي بورتو درزي درزي انتم وازواجكم دخل جوريم دس رواني كي كن ازواج دام كي دلسي شتا سوك شي دخل بي بيگاني در شي چه والذين تباهم دو ذريتهم والتنا من عملي وغنت شرش وازواجهم تحبرون خوشحالا خوشحالا كن داس بي مخان تازا تازي خراب خلل خندا دكي كن نكرفي بي خيش كن نوالتا چه والا چش يتعافو عليهم كن بيا چل گيا كن گلاس چل گيا پروگرام دی اصول دی کنسالی جامع منو شیر یا دا انجونی دی یا دا الخان دی گرد دے مل منو خدمت دگا کی کن یان راش دا تچ دا کم میست ناس دا کوسی کی کن دا نه داش دا مرداری ته لیدا طالب دی ور کړی داش دی په وجه باندې څه ته کلام وکی کن دا اگر د حدیث شو د قران دا نه چا پس دی په دې دنیا یې جنت جوړ کړی دا د خره زامن داش در ته وي د سوکا په ادب دا سی په نرمه لهجه به در ته وږي چې شي خوای کن سر چې شي خوای چې څه باندې دا سی په منو محبت انا دې دا چې نن دی به قاعده خپل فن دی کن دا چې نن ورکی شکل بن یعنی ترجمی در تک مانا اگر لوشی د خوراک گندی شیان چوک لال د خوراک اکبل سیراروان دے اقوام اگر بیا چا والے چاک والد خاص گلا سنے گی اگر کڑی ہم نہ لے چوشکے ہم نہ لے کڑی ہم نہ لے لگتا چوک نہیں گلا سو داش دا نه په دات پت نسان کې راخښ زما انداز راغی چې کېږي په دات پت نسان نه هو سم په دنیا کې دغه اسی په پت نس کې ګلاس راخښ دي دت نش وای صاحب دا چیش دی ول څلور کس دا په دالو لو چلان کې خونم نه گئی اگر راخښ دي څو قسمه بوتلان فغه زرغون نم ست هغه شین نم ست هغه تورم ست کوکم ست پیپسی هم ست څو قسمه ګلاسونه لدا چې څو خوښ پت نس نه کنه دا نور چې ته چیش دا بوتلانه نو دا په هغه بلای کی ګلاسو کې دا سپین شایسته ګلاسو نه په دا کې قسم قسم بوتلان دا ګلاسو نه رنگ رنگ شراب پر درته راوي وای صاحب کوم یو غاړی کنه صاحب کوم یو غاړی دین سم نکی واخره واخره دا سبکان غاړی غرمه کوي یتعفو علی بسحاف من ذهب من ذهب دا ذهب وای دا شنه ولاده واكواب اكوبون بي كلاسون بي وفيها بدا جنتو بل بچشت ولش بل شيء غالي ما تشتهي الانفس الباس ولنسم په ول چې نجیه په ول حسې لو زات ذات جانور واچو ځان مرک چې نه پېږې ځان چې په داله هم نه پېږې او مافي وته شي ما تشتهي الانفس چې ستاره نفس ته چې اشتها کوي او تلذل عین ما هغه شان دی لرستکن تلذل عین چې سترګې لذت پر محسوسي چې ګلانه سترګې خوان پر اخی ولې وای څه بلا وای څوري چې خو به نه بیا ته خو به ځون نه بستر مې سترا کو بنه راکې لیا یې اخلار دل څه کوي چې بیرې جوان ته فی خالدون دلیاست دلیاست کته مر ول دلیه ول او خوان کوي نو واس وکي زغ الله اکبر والله بچش ملاوش والله ترجمه نوش تيكون تلك الجنة التي كان ورستمونا بما كنتم كنتم تعملون نوغ عمل ما كوينو تا استفى مراز ترخوصو فسبب دا چا ستي دا عمل الله دا سر رازيسو تيخونو پا نفس باني پا دا بريش بي سارم چه بشي راتي کر سرائي بشي نراتي کر دا اسي وجز وجز عمر دا وقت سار كي گرد بي دي تروان لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون ميوه دي فاكي ديري تاسي بلا رسخ خوراك كوي إن المجرمين دا خود دا مؤمنان سو والدابل الله من دا خود دا حالة وسط إن المجرمين فيها جهان عذاب جهنم خالدون أو فعذاب كده جهنم همشي لا يفتر عنهم لجب وقفهم نور كول كيش فطور خود قتل كي ديني سنة استوريس لجتو كي أهرام والله لا وقت شري شري منست مسلسل عذاب لا يفترونهم في مبلسون دي بوي فدغ النار كي فدغ جهنم كي أميش هدفان مبلسون دا الله دا وميدنا محروم الله دا وميدنا وميد وما ظلمناهم الله ومر ظلمنا دي بكره ولكن كانوا هم ظالمين دي ظالمان ونا دو يام چخي بوي دا چيغا بعض كتابون مفسرين لكي زر قالب غاري يا مالك يا مالك مالک داغه فرشته د پوره جهنم پر سر ولاړ دا ټول فرشته بیا د دې زیری کمان دغه فرشته څنګه می مالک نه میږي زر کاله به دا جهنمان چخي ورته وي دا سي چغه بوي دا سکوکي بوي دا فرشته په نامه ولته خدا خپل رب ته وایي ته وایي لیکځي علينا چې دغه پر موږ دا فیصله وکړي چې موږ ګټم راکړي دا فیصله د خپل رب ته وایي چې پر موږ دا چا فیصله وکړي دا مرګ فیصله وکړي زکه وشاران خلق وای وای تر مرګ هم به تر شيستا یو سوال کوي ول هو ول کم شي دي ول هغه غړې دي چې سړی پکې مرګ غواړي هغه غړې تر مرګ نه سخت نسواس پو ول کته مفسرین نسواس په پوسولاس کې شه نو هغه غړې چې سړی پکې چی غواړي مرګ غواړي هغه تر مرګ نه سخت دي به دا وای او دا فرشته بیا چون غلازن شداد لایا سن دشت بدمخه دی خورا روان دی کن علیه ها ملائکتون غلازن شداد داشت بدمخه دی گرس رحمه پا خدای که پزروی که دونه لاسته کن اکر رحمه پا دلت گزاره که ویسی ها پا خدای که یو پا خدای چه گرد راو بایسی کن خدای تلا بردوی چه جانان ده و ورده واشو دی با گرد را خستی کن رحمدل فرشته چیر گزاره که ویسی پا دا سخت ور که دلت انسانان زیر دی بزاره چی ویا بای گرد ولی چه دیستی لی کن بیا با خدای تلا دارانی ولی کن دا چې په خوشم په د خپل سګریټ به لګولې دا فرشته باندې سګل هغه چپ ته پکې وستې تواس چې زر کاله په غاری وي دی په اخر درته وای انکم ماکسون دا یو جو زر کاله او په دومره بی اعتنائی پر لا پرواہی به یو جمله ورته وای څور دی وینې انکم ماکسون دلته یاست بیا په بخاری بخاری بخاری بیا په زر کاله بعد دا سی یو په بی اعتنائی بن یو جواب ورته اخر یعنو چه اخسا او فیا ولا تبی اخری وقت جش چپ و نا دو ناری بو یا مالیکو لیقزی علی ذنبوک لیقزی علی نارا بو که دنگه هو اخبل رب تا چه پموش فیسلوک دا مرک فیسلوک دی بورتو ای قال اینکم مانکسون لقد جئناکم بالحق ولیکن اکسراکم للحق کاریون مش تاستا فا حق اتیان وقت تی دا حق نمانه پیغمبر الاسلام قوم تا اللہ وائی چه مش تاستا حق راوری تاستا حق نمانه ولا ول نیوانه ولی ول شا ام ابرمون امرن فی نام ابرمون ول خدای تعالی وائی که دی یو قطعی فیصله کرد مل هم یو قطعی فیصله کرد گور بش دی خپل قطعی فیصله رسی که مش فیصله چا دی گرد سرکشن سول ها کاکا دا سڑی یو علاج وکی ها کاکا دا سڑی یو علاج وکی ول ول راز باورا دی سڑی زیادیش راز باورا دی سڑی زیادیش دی تر کمبلی خلانی و بلانی سولی کن زی تر کمبلی و بلانستی پا پشتو پا یردی کنه پای ای بدا پایدل دا قوم قادر رواندی شاو بیا با سرکشین استل بیا با غرشای سر جور که اخیره فیصله وگر ول پا هر چا پا خاندان پا کریبان که چوک مسلمان سا غیبی پخبل وجدی کن دا خود خویش دو دنم دا پار فیصله دا نور شاو خات پلانایتا با فلانی خیل لجی پلانایتا با فلانی خیل لجی پلانایتا با فلانی خیل لجی پلانایتا با فلانی خیل لجی ول دا گرد کمون خبر چبرول په مشکل داسې لیونی سړی پیدا شو د دماغ خراب شو موږ پلار د نیکه دیني را خراب که یو سړی دې خبره منلې و بیا نو د قریشو د بدی دی مبارک موږ اول تاسو ته په ډیر شوایو په عزت تر توایو چې تاسو موږ خیال وکړئ دا ما کوم منې داس موږ لیونی دي دې خبرې ما منې او بیا که دا شو چې تاسو چا خبره ومنله نو زموږ له خوا د بدی مبارک بیا نو زموږ ګلاله تی ته بندبست و ول بس په دغه وس ول ول وو بس په دغه وس کتی فیصله ده یو فبل مخرا و او جرګي کتی فیصله ده غول وو کتی فیصله ول وسول ول وس ابراهيم په نه ابراهيم هغه اخري فیصله خدای دې فلاح دې الله خپل پیغمبر ټول ول شادي اسي حتمي فیصله کو فإن أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم هاي دودي دا گمان دي چمر دودي چشي ناورو اغا پچي ناورو يا دودي اغا مجلسون دودي نجوا دا دي جرگه تزا ولا رومانو اغا خلا ولا رزبا علم تزا كاي خطبا پرشتی بورتا ولا انتلیجنس کر دالتا ولا كاي اوتا كلا مات زن سوئي اغا اگر در پوت يراو لدل ایک شبروت داخل انتظامي معاملاتي خدا دا غش بخبر پجرش خوبا بخبر خدای دې وکړي چې په خبره سره پوس خوره زم دې دې درې پاته دلاله یو چورج توکل دې دای چورج لا زور ورکی کړ بلا رسول نه دې دا ګمان غلط چې موږ نه په خبر بلکې به شکه ځای سینه ده سینه دا ترات و رسول نه لا یې یكتبون زموږ رسولان څوک شي فرشتي غیر تلیک قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابد ورتوه کدا رحمان ولد د لولې نو خدای خدای رحمان څخه ولاک زیات هیڅ شش زیات شناخته تا نو دا خون زاده به نو زما دې شناخته وای ک دا وای دي ګل هغه نو دا الله زاده او په مومن دا ول دا بیا تر ګرد زما شناخته تر ګرد نو مخه ما په قران چی اطاعت کوله څه د بدبختی زامن یاس خدای یو ګوره زوی ګوره هاي انا اول العابد زخا ول عابد به وای دي سبحان رب السماوات و رب الارض رب العرش اما يصفون فاكيد در سيزات لا دتر خبر و نسبت يورته كي دغه اسمانو دمزك د دوم عظيم عرش مالك دي اما لا اغس غفار دي شغه دي فجو بجري تصفون فدار مي خوذو سرني دي غټه كي په پريار دي چور جيب تي پريار لا و يا ابو دي دي گرجي را گرجي بازي دي كوي تايلا کو يوم الذي يوعدون ترڅو فورشتې مخامخ خېج د غوړې څخه دی وعده سره کول کیږي او هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم دا غ ذات د شتلی ته تاوت چلے دا غ ذات په پوره کائنات کې بل معبود نس کدا اسمانو د فرشتو معبود دی هم دا غ دی کدا انبیاو دی هم دا غ دی کدا مزکی د جن او د انس دی دا یو معبود دی بل دنیا کې نس چې هغه دلته بیا بل خدای دی دلته بیا بل خدای دلته پلانې خان بچی دی دلته پلانې خان اته پلانې خان خانی دی دلته پلانې خان قومونه مومونه نه تقسیم یو رب دی یو رب یو رب دی یو رب ټول جهان او هو الذی بسماء اله و فی الارض اله معبود دی او هو الحکیم العلیم ته حکمت خاون هم دی فیصله زر کی په خپل حکمت مطابق کی خبر دی د احوال مستقبل هم ګرځور معلوم وتبارك الذي له ملك السماوات دا غزاد د ډیر لوی برکت مالک دی چې د اسمانو مالک دی او د مزکو مالک بچی د اسمانو د مزکی دوار او ما بینهما کو اند علم ساعة دا قیامت ګری علم یو واجب لچاس د سر ویلې ترجمه دا یو رب ته ګرد دورې ورځي ولا یملک الذين يدعون من دونه شفاعة الا من شهد وهم بالحق وهم يعلمون اتوک مالک نه دا د دې تمام معبودان د شفاعت مالکان لامی دي چې زاری یعنی دا به څونه کمزوري معبودی چې د زاری اجازه بلادت نه ورکول کیږي نو شفاعت خو معنا چې زاری لا یملک الذين يدعون من دونه الشفاعة مالکان بینی ها کلا شفاعت ورکوي هم د اجازه ورکوي هغه به چا ته ورکي الا من شهد بالحق وهم يعلمون او هغه په دا خبر امو چې دغه ایمان څه دی خدای څه دی خدای پیژندې هم مؤمن هم خدای پیژندې لکه انبیا شي شهدا شي ولا ان سالت من خلقهم ليقولون الله که پښتنو کې چاله ته چا کې خدای پیدا نو مخ دې چې تور صدا پکه پکه بیا دا پته ولې اړه لکه ځکه چې هلا او بکی بک بیا چاته اوري بت هچا نو خارکس مقدمه منم چیش نم دلیل نم خود دغه تخلق د تمام د نعمتو بنیاد لږه غزیرا شروع نو چې بنیامتونه د خدای په نعمتو کې پټه او عبادت ته چا شه د بل دا د کمزي دلیل فانا يفكون دا خلق په کوم چې په اوشتي وقیل از ما د قصد بي د خپل پیغمبر په دی وینا باندې او الا کن چونه ورته محبوب سره ده د خدای تعالی د پیغمبر د زړه بنو په چونه افسوس د الفاظ وتلی خدای ته چونه خوند ولورکه د د پر وینا الله قسم اخول ست پر وینا مې د قسم د خپل پیغمبر پر دا وینا مې د قسم می چې داسې د افسوس او د درد په انداز باندې او د قوم مایوسو زړه پر وخ ولې پر وخ ولې پر وخ ولې لیکن مایوسو بیا چا انها لا قوم لا يؤمنون دا داسې بدبخت قوم دي چې ایمان نه راوړي کړ ول د پیغمبر پر دا وینا مې د قسم می کړ وقيله يا رب چې زبدي بيارانس زبدي بيارانس وقيله يا رب پليز مين چا درځي پیغمبر درځي کما قسم مې دي واو قسم مې دي کن اقسم بخيله يا رب ان هؤلاء قوم لهم فاصبح عنهم تمختني على شورز دفار وقل سلام مني زمان خاص بتي مني وس في الحال سلامتي هذا كان سلام زبم دعاكم ده سلامتي چته زمان شر محفوظ زشتي له شر محفوظ فسوف يعلمون سر دي چوش فو بعد بعد دي سر خلاص انزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سورة دخان شكرا خبرا يوم تأتي السماء بدخان مبين وزاعت وزي تسميق وشكرا البت دغتا تشتا الله جل جلاله بطور وعيد بطور تخويف دا بندگان ول تر دغه وخت پوری دا لاس ناخي چې تر څو پوری دا غشتام د مې پر د سترګو باندې هغه دوت لیدلې نه وي دخان دا دخان کم شي دي څنګه کیسه ده چې قران یې یادې دا صورت پر مسما سوي دي دوی راي دي پوره دنیا په دوه ډلو تقسیم ده او دا تقسیم ده هغه صحابه د وخت څخه دي حضرت عبد الله بن عباس یې ورایو حضرت عبد الله بن مسعود بل راي حدیثی روایت حضرت عبداللہ بن عباس پا حقی شدیر دی ذکر دیر علماء دیتا زیحاب کرد حتی چی ابن کثیر هم دغه زیحاب کرد غالب ہمیں دیسی خیال دی اس میں نیا دی دیر وقت متعلق دا ابن جریر تبری هم غالبا دغه رایت شدید حضرت عبداللہ بن عباس دا رائی تایی کی حضرت عبداللہ بن مسعود پا مخی ورز دی تذکرہ وصول چی دا دخان حضرت عبداللہ بن مسعود یو دخان بولی چې د اشراط ساعوس خد یعنی د قیامت بیخل مخکک د قیامت په دې دنیا کې د مزکی پر مخ به د یو دود غون یو غارز غون دی پیداس ډیر سخت دک او په کفار به ډیر بد لګی خو پر مسلمانانو دغه نقدر به یو اثر وکړي لکه ما چې سړی زکام سکن د ام په دې کې د الفاظ لته دخان سخت دغه دخان مراد څوک وای دا چې په قرآن مجید کې د کم تذکره ده یوم تعتی السماء بدخان فارتقب الله وي ته ورته په انتظار سه لږ په څار وها تر هغه وخت په څار وها چې یو ورڅ شي راشي هغه دخان راشي بیا به د دې مرحال ګور شي چې دا مغرور بو دا تکبر بو دې چیر ځي نو ګویا دا چا دا قسم څه دی د اشراط ساعه اوس غت ګویا نو حاصل یې داس چ الله خپل پیغمبر ته وای چې په ساري واه لږ انتظار کاوه چې قیامت راشي به زراون سم بیا بل دوی سره شتنه د دې دخان څخه دغه دخان را دی چې په اشراط ساعو کې د قیامت ډیر خبرې پیغمبر اسلام ویلي چې قیامت قرب قیامت قرب قیامت دا بالکل دا به پیشیږي دا به پیشیږي دا به پیشیږي دا به راځي دا به د جال به حضرت عیسی اسلام به جاجوج به یو ماجوج به دا ډیر څه دي په وو کې یو څوکم دغه دخان هم دغه دخان چې په قران کې تذکرہ ده د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه رایه ده چې دا هغه دخان دی چې په اشراط ساعو کې په حدیث کې تذکرہ کول کیږي د خبري تذکرہ یو ورځ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په مخ کې چاو کړل مخ کې دې اړخ لګولې د راپور ته شو کړ ولا ډیر زور شور سي اوس کې تردید کیا عثماني صاحب د الفاظ لیکي زور شور په ډیر کلاک باندې دی راځي څوکړل رادیو بیا ولې خلک او خلک ول پنځه خبري راغلي دي الته قران مجید کی په دان دا ذکر سیوی دي چې راجیبه ول دا پنځه چې دا قران ویلی وی چې راجیبه لاغه دغه خټيري خبري قران ویلی دي دا بکیش دا پنځه سیوی دي دا یاد ساتي ول دا پنځه رااله ولاغه اقتربت الساعه وانشق القمر ول دا وس یعنی دا څنګه دا وس د نینن شق القمر په فما بعد کې راځي سپوږمې په دوه ځای کیږي ول دا واقعیا وس ول تیر وسول پیش وسول سپوږمې وچاو دل دوه ځای وسول نن د جدید دور دی حجبت د الله شان سنوري حمایتنا فی الافاق و فی انفس سینس دا نن ور له وسې تصویر واخستې ور له تصویر ول واخستې په تصویر کې سپوږمې دوه ځای شي د بیرته ګندل شي بالکل لیر مال می لګانی اور چې کاله یک چیرې سي بیا چپو وې ګندل سي په وړاندې مال می په تصویر کې لا په وړاندې مال می سنجدانان په لګیات خورالو تفتیش اوس په دا شروع کړی چې دا سپوږمې څنګه دا چوت پکې کې دي دا په وړاندې چیرې فدا کړی دوی اوس پکې اختلاف دي یو ډول وای دا سپوږمې په ماباد کې خطر دی چې دوه ځای کېش هني لکه دیوال چې څوت دارز وکی کنه نو مې وای نړیږي اخیری ورځ بل سره دوازې یو سینستانان راي دغه چې دا په مستقبل کې خطر دی دی چې درس خو کړی دی بیا به دوازې کی بل جماعت د سینستانان راي داد شنه دا د مرور کې د زمان په یو دور کې داسې وخت راغلی سپوږمې دوازې سه دې به سره ورغلی دیور له ستاله د غمر مې زه راو نی تا نه منل کنه اقتربت الساعه وانشقل قمر چې په غمر اسلام اشاره ورته کړ دوازې والله سير عبد الله بن مسعود اللي دا سير جيت انتظار مك شكل قمر معجزة شكارة سولة او بطشة الكبرى يوم نبتش البطشة الكبرى فاغم فدغة سورة كده روان والله الله دا اول شو وزر اشي او رز رايش شو زبيا دي فاغلو عملك فاغلو راني اولو بند دي راونس والله اغا رعال اغا پیش اغا پاتر اغا چو بدر ويني داغ بطشة الكبرى داغو اور واقعي هم غير ملميش يو فسوف يكون لزاما ولنشته بوسی کن والله خلق دا ناس خلار وان نغسن نو بیا با یو نشته وسی ولا غوس یا جنګونو مس ابتدای په بدر کې وسو اخری خاتمه پر کم ځای وسول د عربو د جنګو خاتمه وسله پر دغه باندې چې مکه پته سول بیا اخری د حنین جنګوس د طائف ما یفخ وسو د شاوخه قبایل ګرد داخل ابتدای وسول بیا تخپل انتهام ورسیدې اغه نشته وس ولا چقرا والا ورکی ای چې نه مړ یې کې کا دا غیابۃ الجب د یوسف په ځای خو ته بلا واقع دی یوسف دی غیابۃ الجب ته ولې اوه نو هغه لزام وس ول هغه لزام راغله ته قران خو د مستقبل په اندازې دم کې ور کړی ستره ورته ویل سو یکون لزام او لا سم یری نو دا وای چې یوم نشته سره وس ول هغه نشته وس ول د تلا نشته وکړه د بوم کده کافرانو د مسلمانانو نشته وس ول بیا خپل دلاره د مسلمانانو په سب کې ودرې دی او د کفار بیره ورغه کړل اخیری پاتا پر کمزې ور واسل بس پدا هونده یې پر طائف یې اخیری پاتا او چې ختم شي نشته ابتدا له کوزه لبدرس ول یو د لزام ذات انتظار مکوئ د شکل کمر ذات انتظار مکوئ د بت شتل کبرا انتظار ذات مکوئ او د دخان انتظار مکوئ دا بس دخان هم پاغو کی دی چې تیر سوچ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډیر پوخ سره ډیر پوخ د عثمان قسم په خدای چې وسم کړه دا معلوم شي چې د امزه کې پر مخ په کونج کې یو داسې سړی ستا چې ما ته دایي چې د ازید قران ما نزد یا زنو په خبر داغه ته معلوم وي زه وسم سفر کوم ورته مشتدا تقریبا ولزما ټول زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر صورت او د هر آیات هغه مورید را معلوم دی محل او زمان را معلوم دی بابت را معلوم دی چې د آیات او د صورت په کمالات کې نازل شو د چا په باب نازل شو کی څه څنګه څه ما کو د یو واقع په سفر وزر سره د علم یو غټه و نو غټه واو واو مشت په دون په څونه زور او شور د حضرت عبد الله بن عباس رائے تردید کړي په دوه غټ نظر او شور باندې مجد ته ووټ ورکو په دوه نظر او شور مجد ته څو چې بالکل دغه دخان څخه هغه دخان دي چې دا تیر سو دا بلک سو پیغمبر اسلام شراو کړ د قریش شراو ورته ولیا الله په دوی باندې دا نشي دکلی راولې لکه دا مصر دکلی چې راغلی وي راغلی وي دا یوسف علیہ السلام په دوه ول دا شي په دکلی راونی شي کړ ډیر مستی یوسف علیہ السلام راشي دا غش د کلی پر ناجر دا چې بکر چې دا زړه پوستکی په دا شیلو په دا چرانه کې چې وخت یو غوش مش مرسوي ا پوستکی مستکی به زی پروت دا غو را خاص دا به خلل کړه دا به خلل یو ځای په خپل وای وي د شختینه باندې رااله ول زه د شپې یو ځای کې میچاج باندې ناس دم چاج کولې د ټکارې سکن ان چاج نه یو بوچ پر یو پوستکی ولګیږي خو نو ځګې بدل ول زه پوسم سیاره پوستکی میسته کې زما خیال کې فندغه نیو شپه پر ته باخت سم پیدا نه کړ چاج هم لام کړی ور باندې کړ بیا را وخت وچ وکي بیا مخړې کړ داسې لوجه را لکن او په دغه وخت کې دا ټول د مکې فضا د ماحول د اسمان د لوجه د لاس د انسانانو بالکل د اعصاب ختم شول د ډېر لوجه څخه هم د امزکه سړي د دروازه څخه دي تور تور دی خړه خړه معلومي دی بل تر معلومي شکن اعصاب کار پریږدي یاره دماغ د انسان کار پریږدي سترګې خپل هغه اصلي درک پریږدي ماحول ګرد بدل شي داسې بد حال سپيري غوندي تور غوندي دوری به وکړ ګرز به هم وو لوجه به هم وو دا کیفیت راغ دا قریش بیا رال رسول الله تک شینست د خدای پاره ورته نیو وکړ والرحم وكف قريش تباس والمزار تباس قريش كرد تباس تخد اش رحيم ذاتي تخدور مهربانا دمر مشفق ده بیا گرد مسول تبیا غار قسول تتب تداش وكا چه دواوك چه دغ غزاب ته مجه خدای پورته کی ان مؤمنون په قران چ مجه ایمان راو چن کی وادی وك دغ ابو سفیان ورته زاری ورته ربنا اكشف عنا العذاب انا والقران چ گرد ایمانون راو ان علم الذكر وقد جاء رسول الله وهو خير خير دي خل دي بدي ورجي وكل في خبر اسلام ناس فورس كي الله تبر خدا بس ما فيك كن ايمان برا ودي كن خدي تلا بخوي جرا واسه ولي پیغمبر تو ولي عذاب کو جني فورتا كم دکلي خو بي ختم كلي كي خبر ايات واسه تا ولا كي راوي كن ايمان دا داسي جدي قران داسي تقسيم زليدل قران دمر شائسته تعليمات دا د پیغمبر خپل ذاتی کردار تر هغه ډیر ول معجزه تر دا چا سره تر دې ټکلې څخه چې هغه شایسته پیغمبر نه مني هغه با کردار با اخلاق پیغمبر نه مني دا دومره لوړ معجز کتاب نه مني نه بیا په دې دی دغه کړیا دا اوس درته وایم عذاب جنې پورته کوم لیکن اوس هم درته وایم چې دې بیر تخپل زاړه چمته رجوع کوي دام درته وایم دام درته وایم چې زمړ بیا بل نیول بیر ته پپشي دا دا دا په خپل بیرته معجزې دغه دي کړ په خپل معجزې دا چې ترتیب یې امر وشوي کړ چې اوس به عذاب در سره کیش ته به بیرته زغه زور چم کو بیا به موږ دوباره بیا لاس تراچو او اگر ور چې مراوا چې وی لاس نو څه پکړ کو د خار سم سمو بیا مولت ولا کړ دا ور مده غد کړ دا ور مخلاصو تاسو بیرته خپل زړه د تک وي موږ بیا لاس تراچو او په هغه وخت بل تی پر انتقام اخو یو منافت شل بادشاہ تل کوبرا ان منتخبين دخان دخت البته د حدیث سوال د دې قران د هغه سره تعلق نه لري هغه مستقل یو تشت یو علامه ده د علامات څخه د قیامت یو نشان دي د نشانې څخه د قیامت هغه مستاق او مدلول د دغه دخان نه دي چې د تذکرې چیرې کی په د سورې دخان کې کیږي اور موږ په دې باندې ډیر جستجو کړل یو خوچ دا ما تقریبا دا داخپل تتبو مداد چې انتقام تکی چیری هم استعمال سوید یا انتقام چیری بطور دا مشتقی چی اطلاق اللہ زال لرکی یا دیو فیل پا شکل بانی دیو مشتقی بطور استعمالی انتقام پر دنیوی عذاب کی اکثر استعمال سوید دا دا قرآن خپل انداز دیکن تتبو استقرار اوی اکی من شوق و بخم دیر کبال کن شوق و استقرامو انتقام د دنیا د عذاب د فار چیر جام استعمال سوال دی هغه د دنیا د فار استعمال نشي په دې دنیا کې انتقام وخت ته چا ګوره د جهنم سزا د انتقام والا نه هغه د کفر سزا د جهنم والا عذاب د چا ول دی د دنیوي عذابونو خوب پر دار اتل چې د الله دوستان به زیر کړکن نبی هغه خدای تعالی الله شراونی وخت د انتقام د مسلمانانو د انتقام یو حساب یو رقم پکې کو د انتقام دلتا الله سورتو اي انا منتقمون دا انتقام خبره او بل دوام چه دستی پسی را آوانا کم واقعا پا تفریقی الله پیغمبر اسلام تا دا ورشهی چه دا داستان قوم تو مید مورد سات چه تو از دو یار دای سختی ونی ولنو با ایمان را پر دا بانی چو باید مورد ساتا چه تو بدا ترا موجزی ورشکار کئی دکلی با پراولی ستاپ خلو با ستاپ دوا بانی بزفرتی دکلی راولم او ستاپ نو امید وشتا با پر هدایت ستا کل تر بل تر وکړ فرعون ته څونه معجزې دا رقم موسی علیه السلام ورښکاره کړې اخیری انجام وی منل ولیا نو نیمنل ولیا ولوم بیا ولمیا مشته فوکر مل تباق ول دا ستا غم دغه ترې دا معجزه نه مني دا ګرد حقایق نه مني نو به هغه اخر انجام هم دغې چې په دنیا کې به تباکی اخرت ته به موقع نه یندلته چې کوم هغه تمام مضمون د دې صورت ذکر دی دا ټول د چا سره تعلق لري د دنیا د معاملات د دنیوي حلاکت د دنیوي تباہی او د بربادي سره تعلق لري دا ګرد مضمون په دې کې را روان وخت نه نرو کنیم څو نور ده بهر از مون را یاد خپل بالکل په شرح صدر باندې دایات چې دا چې دخان هغه دخان دی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وايي چې دا دخان راغلی دی ملي او ډیر محققین هم تقریبا را یاد غد ابي سعود را یاد هم دغد ابي سعود را هم دغد حامیم الكتاب المبین ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ مجدا نازل کړی دی په یوه ډیره مبارکه شپه کې چې هغه درته تیر شوی ان انزلناه فی لیلۃ القدر ان كنا منذرين اتدي دي وزعات لجوكي شالت ليله القدر ولي ورته الكدل والقدر خدادي شي فدا ورز بين ده پورا انسانانو دا دمزكي پر مخ چدي داغو رسكونه و معاملي و نقل حساب گرد تکي په معنا کي اندازه کي رسكونه په معنا کي دغه قال بقاعده بجاتي دای سجدي بوديجا فیصله افغانستان څوردوي بوديجا کنه دلته څوردوي بجات وای دا بجات بجټ نه نه دا بسم الله نه بجټ کنه خن بجټ نه دی بجټ ثم دا بجټ پاسی په داس تمام معاملې حضرت جبرئیل ور سره یا فرشتي کړ درای د جایزه واخی کړ یو ګر چې موږ ډیر دي دا بنی ادم ډیر پیدا شوی دی کلر پیدا شوی ځان اندازه پرې کار وکړ دا له شمه مبارک شپې په دغه تاک کې دا نو ګورې سین شهرونه په خطر لست ان انزل الله فی لیلۃ مبارکۃ ان کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم دا دا غش په دښ په دغه باندې سره چې کی جلا کیږي قطع کیږي تکیجی فیصله کیجی تکیجی فیصله کیجی کلو امر حکیم حرق فیصله چې هغه محکم فیصله دی یعنی قطعی فیصله تمام هغه قطعی امور په دغه ورځ باندې قطعی کیجی تمام قطعی امور په دغه ورځ چوکی قطعی تقیی دا فیصله چوکی امرم من هنده نازمان لقوا چوکی گی بلکن امرم قاط هم من هنده راوش دا امر نسخه مفول چوک دی مفول حال دی که مفول او دی کچا بلا كل امر امرا من عندنا على كونه امرا من عندنا مامورا من عندنا نقول له قابض هذا الشيء بدي بني بامر كل سوايي كده نقدر سوايي واذا كل لفظ نخو بها ده غنو سنگ دي ولا كل پروانه لي خو اصل خبره ده چاسر دلاله ده كل خود استيعاب ده پاره ده استغراق ده پاره ده او علا ده اصل خود ده غم مضاف ليه هيت ده تركيبو نستا امرا من عندنا انا كنا مرسلين مجبور په دغه وخت کې مجبور لا وخت په دغه وخت مج یو مرسلین پیغمبر پیغمبران را لیږو یا په دغه شپه باندې یعنی فرشتي را لیږو و یا څوک فرشتي را یا مچ دا قران کله تراسته او پر دغه شپه باندې نو نیت مو هم دا غو اراده مو هم دا غو چې څوک یو رسول جان تر لیږو رحمتا من ربک انه سمیع العلیم دا ارسال د رسول دا د چا زورو ډنډ نه دا خالصتن د عالمي دا سچ دمزه کی پر مخ باندې دا څه عالم دا وو د فاره رحمت لغو ده نجات و ذریعه رحمتا من عندنا عند رحمتا من ربك انه هو سميع عليم ده خبر ده ارچا ده هاوري دعاه هم عليم خبر ده رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين كتا سواقيتا يقين لري من اسمانو ده مزكو ده ما بين ده قردو رب ديت لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب وعبائكم الاولين بل معبود بالحق نس ديت سكي يحيي ويميت استاسي ربي استاسي ده بتاعو ده نخل آغا وقت خربت بل هم فی شک یلعبون دا خبری خو غلط تصحیح دا قران بالکل صحیح قران دی بلیلۃ القدر کرا غلط لیکن دا خلق شک نہ تامنی نہ دکتام به شک ولید لیدی کا فکری بازه بل لیدی فارتقی بیا ما تاتی سما و دخان مبین نو ته انتظار اور تو کش اگر درس بیا بز دی چا حال وک یعنی نن خو نمن نن خو بد در توای ته یور اور گورش دا مو خرس بیا بده یو گورش تا پکمبل بناسی د خدای پار بدرتنیش نیوای کنه نیوای دانسی ده خلای پاری نویف نول جلاله ورده ده لولوی سرداران والمزار تباس خالی قریش نو والمزار تباس توتل عرب تباس یو چه رحمو که سقریبانی ستا خپلوانی ستا فلانای دانسی تخرونون سلی رحمی ورده و سلی کول ده چش در آدم در ولید ده چش روی مدر تنی ولید ده خبیری گرده کولی ول بیا نن خود نمانی بیا بده ده یو چنگ آل بید اگر شکار دود چی رس یو شنا سحر ابن علیم چی بدا انسانان بدش پچ انسانان با او گریش بیا با خلق وای یقولون چی بوای هازا عذاب علیم دا خوی دردناک عذاب تبا وای رب نکشف ان العذاب انا مؤمنون دا عذاب لمر نه پورته کمل ټول ایمان لرو خدای مانه کی جمله مطرزه پر اوره ای کړلو لا نالم ذکرا کن ان نالم ذکرا دیو ګوره خبره په غوژنی ول وګور دیو ګوره ایمان راوړل وګ ډیر لري دي ان نالم ذکرا لکما زی بیت دی دفر ایمان منل او خبره منل دی خود سترات او حال لاری چی وقت جا او هم رسول مبین دوم روازه بین روشان پیغمبر راغه یعنی آغا موجزی تر دیر دیری واضح دیچ باغه امیونی پا دیر و چیری منیش دکلی پران سمت اولوان هو قال و معلم مجنون بیا طول ور تشاکرل او بیا سوال ول دا بلچا تعلیب ور کرده دی او دا لیوانای ساحر خدا کاما مجنون ان کاش ولا زاب قليلا غوار پیغمبر دا دوا وکړل ول هو ول زه خدای آزاد دي پورته کوم یو توش په ده پال انترابا ده نه ان کاش ولا زاب قليلا دا عذاب جني پورته کو دي توش په ده پارش دو قليل ان انكم عائدون ول غوار مش خو عذاب جني پورته کو قريش ته خدای تعالی سوال ول غوار طيبه بر تخپل زاره چم ته دي ولا کا مهمان راوړي کړ انكم عائدون لیکن بیا ونه چکو ان منتقمون بیا مجنو بیا سکو چې انکم عائدون و انا منتقمون کلا ویس یا ماذا بادشت البادشت الکبرا ولگی دی که نو لگی ولتی خود داگه شی کوی تی بدا کوی زبا بیا انتقام در سراخم کلا بیا خم چې زا اغلوی پاگه سخت نیولو یا ورتش راونس یا من ابتش البادشت الکبرا چې مجر راونسو تاسی پاگه لوی را نیولو بین بیانو مشتکو انا منتقمون پا دا ارز بین لتین انتقام آخو مش پیغمبر مې ډیر زیر کړي ولقد فتنا قبلهم دا هغه غلط تسلی ده پاره خبره وکړل به تور د تمثيل او د نذیر ده ورتول چې ته نه کی خو د دیاله ما خبره او نشو دغه طرف ته ډیر امتحانونه پراغه اوس نه راځي دا ظاهري تورې منی بیا نه راځي تر دې لمخه قبلهم مش په امتحان کې واچول خون فرعون د دې رسول کریم راغی ډیر کده شرف وال خاون دا ورتول ان ادو الى عباد الله ما ترى حوالک دغه د الله بندگان چې بنی اسرائیل اني لکم رسول امين زه یو ډیر امانت دار پیغمبر ایم راغله موسی علی السلام ورته وکړ ول فرس الماء يا بني اسرائيل ولا تعذبهم بس تن وقت خمور کو والله تعالی ول الله تاسو پر خدای بنی په خدای باندې بالا دشتي مکو چیرې ته په سخت کیږي ول خدای په سر مخې ځي ول خدای په سر مخې ځي زموږ دونه غټ سیاس اني اتيكم بسلطان مبين ما تاسو ته داسي واځي په معجزات ولته وغرزه فالقاص في ذا سبحان مبين ونزع يده في ذا بيضاء للناظرين ولدخل واني عزت بربي من ربكم من ان ترجمون ما فنا خسر دخل رب او ستي رب دي خبري تاسو ما رجم کوي وجن دي خود دغه ورته لیکل اقتل موسى واليدو رب اني اخاف ان يبدل دينكم او اي يظهر في الارض لا فساد علي تعاون کوي لجر تعاون کوي ولدا دا پرېږد دا فساد پېښه داشتګرد مار کم کن څه ویلې انو دې فلاري نک زمش فلاري نک دا غو فخا لګه پټاکې وشتلې ولتې چې شي داشتګرد دا نه دې ملامت بلکه یا غ ملامت یا دا ملامت په قران چې ویری شي کنه څه دی یاره په دې شک نشته نسبته دې ته کوم داشتګرد دې داشت خو بیرې ته وای کن چې دې څه پښتنه وکول د شپې په خو بینی طالبان کن هلوې به بری جری روانې کده جګ راو خو چې کن یو شی لا نه کن هم بوش کړ سره خپل سپین سری سره لاین په زیر زمين کې دی شي سپین سری هم دوی دوز کن انا د ویلې وې لم ته مينو لی فاتزلون والجمل نو بیا کته ایمان خن راو لري لما خو ځکه لما خو لري سي پریم کوم ځدی کن فدا ربه خیر دعا وکړ نو ستړی کا خو خن ولګر درته سی وی دی و هغه وخت په قران چې لا پیدایش امر نه ولې اخیری په دریاب ختم کړل فغادر توسل ول هو فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون قرأ قران مجید نور حزب کړل هغه سره کال دلته د دې مناسبات یې دغه ټکو په کار دی ولی الله دغه کې قوم دي دا مجرم دي مجرم ما جرم جرم پېښه دي ګر سره دندا دغه مجرم ما نه دندا یې ګر سره دغه نو ول ما صورت الملوت ده زوز د شپې فاسری بی عبادی لیل انکم متبعون د شپې سم بندگان روان کچ بن اسرائیل انکم متبعون دا وسام در توه وختي له الله ورته تو کوم در پسې راوځي په شاو وساله خو به تو کوم در پسې درځي واترك البحر راهوان انه جند مولاكم سبحان الله دغه به دغه ته قران مجید کې بل ځای کې دغه ټکې د وسل ښکارې کې دلته دغه خیر وسره مثال اسلام چې دریاب و د چې پوری وتل هغه خدغه ولاړی مثال اسلام سودا و چې څپ کړی و چې بیرته سره په لګړی چې یاد لګان را پوری نو ذکر د تلل ها ګته مفو ګته مفو چې تکای ولاړی مشورو سمه پروګرام دغه تر دې چې دغه تر کرا پوم کده ګرد سره ګډی کړی و خو هغه مخته پاتو دا دا مخ نو خو بن اسرائیل ته خو نجات نصیب کېدی خو لیکن پروګرامونه چو دوی ته نجات هغه خله پر خاورو کول مسلح ګوته مو ته غیب پرېږده د غیب پرېږده د غیب پرېږده واترک البارا راوندغی ولاړ راوندغی ولاړ ولګات ما په دخنو وهې کنه دغه بیرته لکه اور سر کړو چې ګټ سي دی به دا خواته پات سي مړ به دا خص نو بخلاص ته تلار ته نه پروګرام بل دی وایي ستې نجات نه دی دوی په خله خارم چې خوکه خچ وترک البار احمد دا غدر یا عبد غسی خلاص ولاړ یې پرې درا وان سوا دغه ولاړ یې پرې د شاده د در بچو د کوچو پران جوړ شوی انهم جند مغرقون از غزا یارو شو چې صدا ترات چې صدا ترات چې دا یو لشکر دی دلته بغیر کیش کام ترک اوه الله وي نقشه کشی کن وای ته وځي کتل په دا دریاب کې لاشونه چیرې ولاړ دغه پر سر راغی دا نور ګور چیرې وګرځول مصر بنگلی تسفلی علی سلی ملک مصر ها ازلن و ازلن ار تجری من تاتی افلا تبصرون او لا دایوی شه کول ولا لک زختای نه دا د مصر دولت ته چاری بنگلی دی چاری دا دونه دا سال سامانونه دی چاری دا لشکری دی چاری دا ولی ما نه بی دا دی چاری دا بو سیاست کله مخه تیزی وشتلی وس چس خلاص ولا شار فاتس هیڅ څوک نست تم دا شار د غی چې وو د غی کذالک کل د غی چې وو ک د غی الله ما بلته ولا حواله بس روح رمی می وستل روح جوړ شار پورا جوړ روغه باچی می د بلته ولا حواله کړول دا سمه پروګرام موږ بیا څو غلط وو تاسو تباک وو کم تر کو من جنات ټول باغونه لري فریش ول کن ډیر عیون څونه کاری زونه وشلې ولې هلشتيان وزروین څونه کشتونه او مقامین څونه بنگلی کریمین ډیر قیمتي بنگلی کن و نعمتین کانو فی فاکرون نور د زندګی چې څه ساز و سامانونو چې دوی په هغه کې څه کوي راحتونه کول دا بیا مې مجلسونه هم دا پټ پټ دا بعضی علما د فقه معنا ترجمه کوي چې وا شړې په شمال کې ناشتي ناشتي دا د یارانه غپ کوي فقهین څه یارانه غپ وی کنه و هغه تکلم چې په اونس باندې